قانتا للہ، جو رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، قانتا للہ حنیفا، ہر ایک سے منہ موڑنے والا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا اکیلا نہیں ہوتا. شاکرا لانعمہ، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے جو اللہ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے. اجتبا وہدا الی صراط مستقیم، یہ اللہ کا محبوب، یہ مصطفیٰ، یہ چنیدہ ہستیوں میں سے اور اللہ نے صراط مستقیم کا آئیڈیل بنایا ہے تو ابراہیم تجھے بنایا ہے. اور یاد رکھنا، یہی وہ راز ہے جو آج امت کو نصیب نہیں. دعا میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ تقوی کا وہ روح جو ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہوتا. آپ سوچ سکتے ہیں، چار کلمات زبان پہ آئے، قرائے عرض کو اللہ تبدیل کر کے رکھ دے. رب انی مغلوب فانتصر، نوح کی زبان سے یہ کلمات چار نکلے، زبان ہے وہ بھی چار کلمات. التی غیرت مجرا حیات الانسانیہ، عرض کی ترتیب اللہ نے بدل دی، چار کلمات نکلے ہیں زبان سے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، وفجرنا الارض عیونا، فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ تعالیٰ نے یہ چار کلمات سنے، آسمان کے خزانے پانیوں کے کھل گئے، اللہ نے چشمے بھی کھول دیے، اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی. اور کیا ہوا؟ ان چار کلمات کا اللہ نے کس طرح قدر کی دنیا کے سامنے، قرائے عرض تبدیل ہو گیا. ربی لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، اللہ ایک نہ کافر چھوڑنا، میں نے 950 سال محنت کی ہے، وہی کچھ ہوا، کشتی میں جو تھے مسلمان وہ بچے، باقی سارے کے سارے اللہ نے عبرت بنا دی. 18 سال کی بیماری، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ یہ کلمہ نکلا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مفسرین کہتے ہیں ایوب نے دعا میں بھی صبر ہی پیش کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں صحت دے دے، کہا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اگلی بات نہیں کی. اللہ رب العزت نے آنن فانن دیکھتے دیکھتے، رات تک بیماری تھی، سحری تک بیماری تھی، صبح تک بیماری تھی، کوئی آیا نہیں. آنے والا آ کے دیکھتا ہے، وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان چار کلمات نے کس طرح دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈال دی، سبب کیا تھا؟ تقویٰ. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، بوڑھے ہو گئے، وہن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور، واشتعل الرأس، سر سفید ہو گیا. اس سے بڑی مایوسی کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں کھڑے ہوئے، کیا کہا؟ قال رب ہب لی من الصالحین. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، سلام پھیرا نہیں، یحییٰ بیٹے کی خوشخبری لے کے فرشتے اس وقت موجود تھے. سبب کیا ہے؟ تقویٰ. جب تقویٰ ہو, اسی بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے, ينبغي لمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاؤه. انسان کو ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے مومن کو کہ جب وہ زبان سے کوئی بات نکالے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے, اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے. یہ کیفیت بنتی اس وقت ہے جب انسان کے اندر تقویٰ ہے. یہ خواہش پوری ہوتی اس وقت ہے جب تقویٰ آ جائے.